ku am ak fisq baña doon ko ñëmé mo yalla ci mo yalla yu feñ yi le koku du doon imam wala hadid baña doon ku yaq njangum and ak toyaay koku ñuni fum mëna nek am ñuni budé ci fatiha dal du mëna doon iliman waqti da te doon baña doon kuy roy bu mu doonon mamum nga bëkk top ci mom man na am ben mu doonon masbuq iliman salmal dem mamum ji topon ci mom def fay motali nga dik top ci mom wala dedet dafa top ci iliman yewit nga dik ni na roy ci mom mi roy ci iliman mana dal iliman bu mu nek ku doon roy ci iman yoyu julli yep la budé juma am yenen sart bu ñu yok mona muni hurrun ak kuy gor muqimun ku nek muqim yoyu yar uddida lim nañu len doli fi jumatin ci sart ilimani juma mum fokk na ca boole di gor te yoyu li ñu waxon sartuñu ko ci julli ci dess fokk nay muqim bu muy musafir te lolu sartuñu ko ci ilimani julli ci dess way karahu dana ñu sip ci ilimani yi muy bëgg wax dana ñu sip as-salas mana sahibu as-salas mu am salasu ngaanu way wala menen toj mu dem ba nga xani lola mënatul yaq ñappam ndax da ko dëkke waye nak ñu ni wa wax dëgg nak sip nañu mu doon ilimani kon wal quruhu ak borom ay goom yo xamni day ñaaw yaram bi bari goom desi ko gis sib nañu mune imam imam bu mu doon ma'badin andak aji feñ li ghayrihim ñaar ku dul ñom mana fekkit kenen ku man iliman ku lolu dalu la nga fa mo tax nuy wax bu de ñom do nga fi mëna jité ken si betuko wa da' bayil man yukrahu kañu bañ ka nga xani mbolom jakka ja ñoko bañ nit ñi ñoko bañ ñoko bañ mutlaqan mune waw su fekke liñu ko bañe yefi diine la yefi diine la budé yefi adina rek loolu yoonam newul ci loolu yoon mom yoonam newul ci mbañelu adina du tax muni ki du jité du dede ndax ñom ñepp dañoo wara bayyi loola su fekke parti politique lañu bokul tax ñu bañ ko bani dootu fi jité te moy am fi ci sunu réew mi kat lu ni mel boba yoon konté wul gogu mbañeen su fekke dañu doon ayo ci ay wuñu sekkon de nga doon xëccoo ay tool dem ci ay tribunal def ci ay xeex bu fekkee noonu gu yofi adina yooyu la yoonam nekkul ci loolu ndax ñoom dañoo war a ba loolu ñoom ñépp dellu juboo waaye déet yëfi diine la li ñu ko bañe yëfi diine la ba tey su fekkee ni ñépp ko bañ kooku kenn si bu ko dafa araam mu jiite leen su fekkee ñi ca ëpp ko bañ kenn subu ko dafa araam mu jiite leen su fekkee ñi ca bata konte ndax ñooy ñu baax ya niti diine pire ya nit ñi ca gën a baax di ci ay mukallaf yoo xam ne ñooy tànnee fi nit ñi ñoo ko bañ suñu néewet kooka dafa araamati mu jiite kon ñetti place yooyu moo di mawridu laani min qawlihi kama ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam laana allahu man amma qawman wa hum lahu kaarihun yalla rëbb na ku jiite aw nit te ñu bañ ko neñu kooka tax ñëpp ko bañ mbaa ñi ca gën a ko bañ mbaa dee nga ña gën a baree ko bañ te li ñu ko bañe ci diineem la waaw kooka kat moom wa illaa bu dul ña ëpp doonul ña gën doonul ñépp te am ci ñu ko bañ daal te diinee tax ñu bañ ko sib nañu mu jiite leen wa kal ashalli naka noonu ku làggi loxo ak ku mel noonu sib nañu muy jiite julli gu mu man doon ak yilimaan jumu ndaxte day ñaaw di lagaj yi bëgg a sujjoo takaru koo mu jekkadi looloo tax ñu sib ko wa imaamatun bilaa ridaain bi masjid naka noonu ak jiite ci jàkkate yoroo rida looloo sib nañu ko de te mooy càngaay lu yaatu li ngay aj ci kaw yére yi sànge ko yaram bi lépp naka noonu salaatun julli goo xam ni tuj talaa des koy feeñal bi masjidin ci jàkka bayna sala asaatini ci diggante pie ñaari pie yi koko sib nañu ko lima fihi min taqti'i as-sufuf ndaxte illa bi ñuko sibé bi gëna wër moy ni dañu bañ ko daggal dagg sappé sappé dañu bëgg namu tambalé ci miru nday jor ba mu doon ben sappé bu mbag ba ci miru chamoñ ci jaaka ji lool lañu bëgg waye sappé buy dox ba yag mu gek ci pié kenen dik gek ca pié bi dogu sappé bi loolu mom luñu sible motax kuy liggéey jakkat bëgg nañ ci tél nak mu nat distance sappé ba fexé ba baña perdal dara ci jaaka ji fexé ba pié yi di nekk ci digënté sappé yi té baña di dagu sappé neñu loolu lañu sibé jul dagg sappé lañ ca bañ amma benen ta'lil bi yad fuqahaawina motax koku man na nek até bo xani place koy jago wacc place ndax dañu ni moy teggu kayu dal yi digënté pié yi té kon du fala yakhlu min najasatin wa waswasati shaytan dañu ni digënté pié yi moy teggu kayu dal yi té du ñak xeyna leuf ci ay sobe yu fay rus té shaytané fu sobe né mu def ko place am motax ñu sip ku ta ñu ni wa waye lolu xana yeen ñako daan def ci seen jakkay rew aada wo juk dal yi ci digënté pié yi su ngeen démé rew mu xamul lolu nak non de Senegal do fi gis nak digënté jakk ba xama bari wul yu ñuy juk dal yi ci digënté pié yi mu doon téggu kayu dal kon bobu ta'lil fo yoy na ndax koku waqi'a mahalliya rek du passepartout té li mu wax nak passepartout la dañu bañ ko dagat sappé waaw lolu mom motax moy ta'lil lu ci bel git bu lolo ci gën woor naka nonu waqdam al imam ak jiti ci kanamu imam mamum bi taxaw ci kanamu imamam ndegam darora waraluko sib nañu ko ndax da nga waron taxaw ci gënaaw imam bi sodé ken nek ak mom ci ndey jor bi té arrière tout waye julli ci kanamam sib nañu ko ndegam darora waraluko juma nak darora bobu ñaare dana ci am ndax ñepp man nañu baña xat ci gënaaw imam am ño xani ña nga ci kanamu imam mbolo yi lolu dana di am bu boba ken sibuko jama'atun mbolo muñuy julli ba'da salati ziltizami ci gënaaw julli kir nga xani mo doon borom warlu gini ma leen di jité bis bu ne yani imamu ratib mom sib nañu ko def mbolo ci gënaawam ndax rek liñ ci ragal day niru ni ñi dal iliman ji dalena doyul dañ ko kontar lolu lay niru te deru imam yi sharia dafa bëgg mu sel te lolu melaw wi day xawa ñaaw iliman julli ba selman mu dem kenen dik li xam ñu def mbolo ñu ni wa ñi lu leen teewona and ak imam ji ñu dal di japp ni kat dañu kontar imam lolu la ni motax ñu sip ko dal xeyna man na am nit man na wote ni amna jakk yu kekkeen sibul jakkay umum fu melni jakk masjidul haram masjidul nabawi wala dekk yu mag yi am nga xani mbolo du fa juk gan yu dik lele ñi julli ba selman benen kar ak ci mbolo mu bare dik ay wala lu mel nonu jombul manes na ni koku ci buñu fa buñu ne yiliman ji julli na ba selman yeen du ngeen fi def mbolo koku man na ca bañ bok ndax lolu ken du defé ni gan yi dik ak seen kar ni julle gu nu dugg ci jakk ji julli fekk yiliman julli ken du defé ni contre yiliman jojé motax ñu andu ñu mom ndax bo dikaguñ motax lolu manes na deg lolu mom ndax illa bi rek al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman bula nexe nga ni subutan wa nafyan te kon comme illa bi moy ragal tumal imam kon illa bi dañ na atté bi dañ kon lu melni gamu yi lek keur ziyara yu magge koku ken munu ko fasi denga ak lanati waye mu dess tuti nu warne nan ko leral kan moy imam ratib waratib kan moy imam ratib man rattabahu ibanil masjid waji dafa am alalam tabakh jakam ngir yalla daldi tan kako neex ni ko diw yow la tek ci jakka gi dil mako jitel koku imam ratib ngok amna duray imam ratib wala jama'atu al musallun moko ño dajalo niko diw yaanu doy dinu jite ndax jakala jo xani jakay mbokale la comme sunu rew yi nga xani li ci bare jakaji wa rew mi ñoy def seeni démarche ba tawax jakka tan itam nak ke len doy wala man ratabahu amirul balad ki atte dekk bi mom moko diw demal nga jite jak kar ci sangam koko yoy yot rek moy ratib waye mbolo mu dajje rek ni kenn doxal nu julli lolou du ratib ratib nak mom amna yenen yuñu ko yuñu dul yo xani mom lañu ko beral yiñu doon wax imam yep la ratib nak majhulun ku di kuñu rewe lolou sibnay dañu bëgg ki na yor jakkaji faawu dal nak ay mbiram baña doon lu nu leunt xamunu nu mu deme xamunu fu mu bok xamunu nu xam xam deme aw man wala ko xani ubina dañu ko tuma doon ci liñuy wax affaire yi gor jigen yoyu nga xani legi tub nako kat ba mu tubagul moy afsaqul fusaq koko munta nek imam bi mu tube ba mbirma sarana ko legi a bobu lañu ko sip ndax e xeyna tam gamu tam waxenu leb leblu wak doxen wa day andi nit ji diko fateliku nan dafa nekkon gor jigen te lin wax deru iliman dañu bëgg mu set luy tax ñu diko jami bat rek dañ koy sip kon koku man nañu top ci mom julli liñu sip moy ñu def ko iliman ratib bis bu ne abadan ndax du ñak biskut ñaaw ñaaw bobu way dekkliko motax top ci mom ay julli leg leg xuñu ko waye def ko iliman ratib nak wa aghlafun ak aghlaf moy ko xani mboji kala yor jongagul de nga tegguut abdul jam momitam def ko iliman ratib yag yag lonu xebom gogu lamiñu dom adama da cey mujj dem nit ñi momu ñu seeni lamiñ luñu xam leñu ko khasiyun khasi moy ko xani dañu dag ay wayalam de nga koko tam bëgguñu mu don iliman ratib ndax yag yag nit ñi mas ko ko jëwé ibnu zina doomu njaalo top ci mom ayut waye nak def ko iliman ratib ci jaka jeet bëgguñu ko sibnañu ko ndax yag yag rek xass woowu dañ koy mujj tudd wajaasa dagan ci ludul ci bel innin innin ki nga xani sakara ci mo tuuti ba mënu le sey rek koku te dagul deful dara koku dagan na mu jité ama gumbo dagan na mu jité det amna ñu wote sax ni gumbo sax na mo gën basir moko gën ci jité ndax mo gëna mëna tewlu lolot neexul weddi sax ndax bet hajib la bet hajib la kon buñu ne gumbo da ka tewlu ken mënu ko weddi yow so faté dara diko naslu da ngay daldi ten gëm fa tous lutax saxel nga bëgg mu ñew lolot tax nga xamni kon gumbo mo gëna neexel te kat feñ na ci njang de njangum gumbo de goñu diko wax la gumbo meuna mokal ci alquran ci andul ak gis ku yor beutam munuko adenga waye teewul amna ñu ni dedet ki gisa gën nak ndax mo gëna meuna dawandiku sobe ci yereek ci makkan ak yeb lolot ken munuko weddina kon khilafa ngi ci yiliman gumbo gi ak kuy gis ki kuñ ci gën tam khilaf alkanu ku taqlamin koko tam dagan waxuñu ku ñak xam makhariju huruf yi de koku khilafa nga ci ndax bu jité dana baxam du bax sax ki taqlamin dafa am dotam budé ramu jangé ko ya wala mu jangé ko xayn mana ko taqlamin ci yenn haraf koku mom dara neeku ci boku tak ko xani dafa ñaaw jangir rere makharijul huruf a mujazzamun khaffa ku yor febaru ngana bo xani grawut wayefna dona gul lu ñuy sheikh lu nit ñi diko daw koku dagan na mu jité waye nak illa an yastadda fayunha ludul bu fekke dafa tar nak wayadurru nasa nit ñi diko sheikh lo jage kon dafa dañu téré aslan muy dugati ci bir mbolo yi day beru ba ba muy wër wa hadha linu jotalim nak ci até imam al mumkin moy li japp ndi bi nisbati li kitabin saghirin mithli hadha ci téré bu ndaw bo xane dañu bëgg mu xacc ci poste doon yobbal kon nak li ci japp de andi amma yaani masaili furu'am apna lolou so deme ci mutawalat ya fekk fa leneen luddul lolou waye nak li mo japp de andi ci téré bu tolna téré bi amma yatba'u khala ziyadatin qad huqqiqat anha adila neena ki roy ci liman mamum wal muqtadi moy mamum yatba'u day top al imama imamam khala ziyadatin ludul ci ndolant lo xane qad haqiqat wor liku nañu ko fi mom xamna ni liman ji limuy def yok julli gi la xeyna joom la ku ludul lolu lolu kon bu mu ko ca top kon noy def i'dlan jengal yawma mum anha walis ndolant lolu nga xani wor na la ni waye boku ci kisa ko won dang koy top wa ahrama al masbuq fawran wa dakhal ma'a al imam kayfama kana al amal mukabbiran in sajidan aw raki'a alfahu la fi jalsatin wa taba'a in sallama al imam qama qadiya aqwalahu wa fil fi'al baniya kabbara in hassala shaf'an aw aqal min rak'atin wa sahwa idha ka ihtamal suko defe wa ahrama day wara daldi armal al masbuq kiñu raw ci julli gi bu akse fawran fasasa bum fa jeki nan na xaar bu taxawé ci rakka ñaarel bima armal and ak mom comme ni juhala u yi di faral la def ci jakkay dedet buñu duggé nañu gaaw armal fasasa wada khalana dal di dugg julli ga fasasa ma al imam and ak ilwa kayfa ma kana al amal nu mu fekk jëf jamelé na ca fekk bu ko fekké ci sujjoot bu mujj ci rakka sax bu mu ni nanik bamu taxaw dedet na armal sujjoot fekk ko mukabbiran muy aji kabbar ganaw bimu armalé ba dugg ba nopi na kabar benen kabar yi kabari arkani in alfahu su fekke imam sajidan muy ko sujud kon armal na ba nopi na kabar kabar sujud fekko fa aw raki'an wala mu fekko mu ruko na kabar kabar ruko fekko fa la fi jalsatin du jegen bu ko fekke ci togay kon ba mu kabare armal day di juli cial du kabar lutax ndax dijay amul armal amul kabar mani julli khafd ak raf ño am kabar dana harmal khafd ak raf rek mo am kabar ci julli seug jëm suuf ak sigi jëm kaw di jaay nak du dor ci du dara ci yoy yar bi mu joge ci sujud kabaru na kabaru rafa waye di jaay mom amul kabar motax momit day di juni cial suko fekkon ci ruko mba sujud waxna ni day kabar ganaw kabaru armal ana neena mukabbiran denga num ko man fekke wataba'ate mu top imam ci lamuy def in sallama al imam bu ilman salmale matalna qamana jog mom mi ñu rawon qadiyan aqwalahu di aji fay mbollem wax yamu doon wax ci walu njang kon rakka ba muy daldi jëk andi nako def fatih ak sar ndax amul genn julli go xamni rakka bu jangam ak bu ñaarelam du fatih ak sar lay doon koku amul xana ñaari rakkay fajar wabaniyan muy jok fi la faali fi faali ci jëf jëf yi mom naka nek fayakunu kal musalli albani almusalli wahdahu jil akhdari wa nga xani fu mu tolewul rek lay tok tay fu mu tole def fay jog kon tok yek jig yi julik bopam la ci xol waye njang mi nak la ko rawon lay fay julli liman lolou modi mazhabu malik kabbara in hasala shaf'an aw aqal min rak'atin wa sahwa idha ka ihtamal ويسجد المسبوق قبلي الإمام بعد وبعدي انقضى بعد السلام أدرك ذاك سهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد إن سلم الإمام بوي لبان سلم لي وحنا نلول قام قاضيا أقواله مجوك دفاي أي وخم وبانيا مجوك في الفعالي تجفية كبرنني الله أكبر موم بوي لبان سلم لي بواجي جوك دي موتلي ندال دي كبر تكولان كبرو تخواي تكولان in hasala ndem fek na amal na ci julli ga shaf'an ak tolam ci amna ci ñaar rak kon bu joge na daldi kabar ci rakka ñatelam lay jog fa innahu ka muftatihin salatan dafa melni kuy commencer ak julli ñaar rakka yo tok so joge dafa melni dagay commencer genen julli ta xam nga ni ciosan ci julli mo don ñaar rakka kon na daldi kabar kabaru taxaway aw aqall min rakatin wala lamu ci am gëna neew rakka kon mom amul dara ci julli ga kon nat bu joge fa huwa muftatihun salasan haqiqatan koku day tambali julli na kabar kabaru taxaway bu armal mom kabaron te konté nako it waye nak bobé mu amé dunga bobé mu ci amé rakka nak kon wahtamala yanuna sahwa jumu imam izaka boba bamu ci amé rakka amma aqall min rak'a bamu ko ci amé fa innahu la yahtamilu sahwa al imam li annahu ajnabiyyun min tilka as-salah bu fekke amu ci lu mat rak kay koku bu dana taxawé kabar waye nak jombu iliman jomon bamu dikagul koku mom du ko sujjot kon ndax bokku ci lolo tax su fa joge man na bamu ji ci menen mbolo pour yoonu mbolo wayasjudu al masbuq qabli al imam neena mas kuñu rawon ki dana sujjot qabla bi iliman ma'ahu andagi iliman bala iliman salmal mu nako and ak mom sujud qabla ba aywa wa qadana fa ba'da salami sujudu ba'da salamam denga wa ba wa qadana fa nafay ba'di yansujudu ba'da nako fay ba'da salami ganaw sal malu bopam bu motale julle ba yegal mo xam ci yar yoyu sujudu qabla bi muy and ak imam ba mu ci amé rakka wala sujudu ba'da bi muy nek ba motali dor ko def mo xam lu mu ci don sabab ba ko defone adraka jotna zakar sahwa jumboba lako sababu won mana fekke won na sababu jumba doli mba wagnii awla wala fekke wuko ndax bo ñewugul kat gëna amna ci rak rek qayyadu tank nañu lolu nak ni man lam yuhasir rak'atan ka amul lumat rak ci julik imam la yasjudu du ci sujud mana kon laysa ala itlaqihi det sujud gi andak imam wala gëna imam yeb mu ngi am ci ci amal rak mom masala fokk ñu tank ko ni a ki amul luma rak kat mom jambur la ca ni nga xamé ni man na julli ci menen mbolo naka nonu kon sujud du ko ca war mu dem ci yaq julli wa batalat li muqtadin bi mubtilin ala al imam ghayra far'in munjali man dhakara al hadath aw bihi ghulib in badara al khuruj minha wa nudib taqdimu mu'tamin yutimmu bihi ma fa in abahum faradu aw qaddamu wa batalat day yaq julli ci yimuy wax li muqtadin ñeel maamum jullem day yaq bi mubtilin ci lepp lu yaq julli ala al imam ci imam lepp lu yaq julli imam yaq na julli maamum ludul nak ghayra far'in ludul am masala munjalin mudi aji feñ wala maaw yep diko wax moy lan masalam man zakara al hadath ay liman ja fatali ko ni dafa yorul njaap lool rek lay wax aw ghuliba bihi wala ñu not ko ci toj dafa jekki jekki njaapam tojte tey koku mom dong mo yakula ci kaw nan a in badara al khuruj minha su fekke gaawena genn ci julliga bi muy yegni yoratul njap la daldi ba kon mom dong yakule ma mom ñe yegale a du deug ama bu ko yegge ker sa japp ko mba reuy mba ñaka xam tax mu continuer jefaat ak ñom ben ponk rek yakuna yakulena yakalna len gannaaw bi mu yakule su defé ak ñom ben rukoti gannaaw nga wala ci gannaaw bi mu ko xamé ngir reuy ngir kersa ngir ñak xam te feni lolu mën na nek wonu deba ñu sopp ci imam ba muy genn ci julli ga ndem gaawana genn kon bëgg nañu balay genn itam bu dée genn balay dem taqdimu mu'tammin jital gu mu jital ben ma'mum mu'tam moy ma'mum ben mu jital ben ma'mum bo xani yutim moy motali julli ga bihim andak mamum ya fa dess lolou sop nañu mu def ko suko deful fa in abahu suko deful kon im faradum nañu bero sen julli bu len nexé ku ne yegalel bopam te mu wer aw qaddamu wala ñu jitalal sen bop ku len nex te mu wer zaka salisatu arkanil islam salum zaka salisu arkanil islam iman bi shahada والصلاه والزكاه الزكاه فنك نيتلو الاسلام مو نكا جيك موم لا ني توبال سي جولي فمني اقام الصلاه دي نيتلي نيموي گرم دا سي تك واتو الزكاه ديف جولي تخاول ناني جولي اسكا سوكاي سانتاني اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ديف تخاول لين جولي تي ديف لين اسكا سكاي نيتلي اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فرضت الزكاه فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم على ليجني генي اسكنك مودي فرضت فرتال نانيكو فيما يرتسم تي لاغا خامني دفنكو ماندارغال دسنكو فيري دنگ يرتسم ارتسم الامر امتثله بتاي منكو فيري mana top ndigal ni ñu la sante lolu lirtisam la kon nak manes na ni furidat zakatu fi ma yurtasam ca la nga xane des na ca top ndigal wa wala fi ma yurtasam lañuy mandarga aynin mu nek wursak khalis wahabin wala mu nek pep grign wasimarin wala mu nek meñat wanaamin wala akjur mashia yoyu moy alal yi ñuy genné asaka ci ciosan في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يرام والتمر والزبيب بالطيب نانا haqqat warna asaka kull aamin bepp at mu mat muné fil ayni ci wur sa khalis kako deñ wala mu diko liggéey wal an'ami ak jurgi kakoy sam at muné la yar fofu ki wér ak yar maté rek am bo xane yakmulu dana mat mu tambalé ca bamu ko gëjé génné da wér wu man doon bu delsé di wan at ma mat wal habbu fep asakam kagn la koku ajuul ci at mangi aju yuramu des koy sako génné asaka bil ifraqi ci mous ga mba nga dijiga wala da nan pep mi dijina wala pep mi mousna deugar na ñor fofu rek la su dé yetti wér la am té ghaliban mbayum xéti pep yi lu ci bare bu ñetti wér passé day mat sëk kon mom ñaari yoon man nako am ci at wa tamru tandarma wa zabibu gresañ mom kan la kañ la mom ma ngi aju bi tey bi ca neex ga bu ñoré ba neexalek wa fi zi zayti asakana budé ci luy borom diw koku yef ma asaka ja dañ koy génné min zaytihi ci diwam wal habbu pep ma mana simar yim waxon lo ci xamni day borom diw asakam ñang koy génné ci diwlin ja bu ndem dañ koy ségal wal habbu génné ko ci pep ma yefi dana doy man nga itam nak nat pep ma nona joxe wahiya mom asaka numuy tollu fi thimari wal habbi al ushur aw nisfuhu in alat as saqi yajur asaka buñ ci de wax dañuy jëk wax ban xet ci alal lañuy asakan danañu waxit ban waxtu mba ban eta lay tollu asaka war ci gën budé jamono lañu xol wala famu toll de nga danañu waxit gënën wara toll danañu waxit alal ji ci bopam pour ñu di ci génné dara nan lay wara tollu ba tax ñu ni nañ ci génné lu toll nangam té loolu lañuy wax de nga nisab danañu waxitam lañuy mujjé buñu ko génné kan moko wara lek mom lañ ko war jox yan buntu lay dugg ba yalla nangu yoyu moy mabahiti babu zakat yi ñuy gëstu ci buntu ah bu jëk bi wax na ni alal yi ñu koy def ñang koy def ci ayn wala hab wala thimar wala na'am a tang yi ñu koy wara genné wala ban état lay tollu néna budé aynu ak lan am kul am at munela budé pep ban état lay tollu mané bil ifrak tandar mak zabi bagré señ ñorga ak neex ga fofu lañ koy genné waaw kon lolu passé na asaka nu muy tollu muni budé ci meññat bi simar wal hab wala pep moy al ushur fukel xaj da nga nan ben ñaar ñet ben juroom ñent nga teyé fukel nga dindi joxé lolou ah fukel lay doon fawa muni ah mba nisfuho genn walu fukel te moy ñaar fuk yu neub gëdd di ca ben lolou kañ la in alatas in yajur ndem day xëc day sabablu alatas saxi materielu rosé jumtu way rosé machine lay rosé wala da koy ngabaki loxom di rosé en karkar joju motax yon wayfalal ko asak suko defé alal ji nan lay tollu pour nga genné ci fukel bu wala genn walu fukel moy khamsatu awsaqin juromi wasq wasq wone jurom ben fukki sa bu ne di ñaari kilo kon muy téméri kilo ñaar kon juromi mana kon wasq bu nek moy jurom ben fukki sa kon wasq bu ne bari go ak ñaar fukki kilo la war tolol kon juromi wasq jurom ben 100 kilo la war tolol su de ci pep mu ñuy wott wala meñar koka mat na nisab dañ ko war genné asa mo leen juromi wasq nisabun feehima moy nisab ci meñat ak pep bu de khalis nak mu ne qul wa hal 200 dirhaman